नौमि समल्लीम आलम हरिरिह हल्लीशकोल्लसितम् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टि उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त साम सिंधु दक्षिण विभाग में पांचवी लहरी स्थाई भाव, उसका चौथी कार्य का पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि स्थाई भाव उसे कहते हैं जो कि अपने सहयोगी और विरोधी दोनों भावों को पराजित कर दे, आत्मसात कर ले, विरोधी भाव से भी प्रभावित नहीं हो और अपने सहयोगी भाव जो हैं उनसे भी जो अभिभूत नहीं हो। तो दोनों को अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों भावों को अपने वश में ले आए और सुराजे विराजे विराजेत हो, और वह सम्राट की तरह से, सुराज माने सम्राट, सम्राट की तरह से सुशोभित हो, जैसे सम्राट अपने विरोधी पक्ष को भी अपने वश में रखता है और अपने अनुकूल सामंत पक्ष को भी अपने अपने अधिकार में रखता है, दोनों को अधिकार में रखता है, उसको स्थाई भाव कहते हैं। विराजित का तात्पर्य है कि वह संस्कार रूप में वे भाव आठ निरंतर निरंतर बने रहेंगे। माने ये जो भाव हैं ये तो संस्कार रूप में बने रहते हैं, दूसरे भाव जो हैं वो इन्हीं भावों से कहीं निकल करके आएंगे और इनमें ही डूब जाएंगे, परंतु वे संस्कार बन करके नहीं रहेंगे। संस्कार का जो भाव है वो स्थाई भाव कहलाएगा। स्थाई भाव में और संचारी भाव में जो मूल अंतर है, वो मूल अंतर यही है कि स्थाई भाव संस्कार के रूप में सदा स्थिर होकर के विराजमान रहता है, जबकि दूसरे भाव लहर में आए और समाप्त हो गए, संस्कार रूप में नहीं रहे। जैसे वात्सल्य भाव है, वो यदि संस्कार रूप में मां के हृदय में विराजमान है, वो कभी जाएगा नहीं। अब क्रोध आ रहा है तब भी वात्सल्य भाव विराजमान, मां कन्हैया को डांट रही है यशोदा मैया, तब भी जो स्थाई भाव है वो स्थाई भाव कहीं विराजमान बना हुआ है, वो स्थाई भाव गया नहीं, जाएगा नहीं कहीं, वो स्थाई भाव वहीं के वहीं बना रहेगा। माने बालक के प्रति जो वात्सल्य का भाव है वो उसके हृदय में सदा विराजमान है, परंतु दूसरे जो भाव आएंगे, वे भाव जैसे आए और आकर के, जैसे हर्ष का कोई भाव आया तो आया और आकर के चला गया, वो सदा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, एक स्थिर रूप में कहीं नहीं रहेगा। तो ये एक विशेषता है। तो जो अविरुद्ध और विरुद्ध भावों को अपने भीतर ले आए और चक्रवर्ती राजा की तरह से जो भाव विराजमान हो उसको स्थाई भाव कहते हैं। अब स्थाई भाव मुख्य और गौण दो प्रकार से होते हैं। मुख्य स्थाई भाव तो अपने आप का पोषण करते हैं और गौण जो स्थाई भाव हैं वे दूसरे भाव का पोषण करके अपने आप को छोटा कर देते हैं। दूसरे भाव का पोषण करेंगे, अपने आप को भी छोटा बना लेंगे। जैसे राजा तो सदा ही राजा है, परंतु विवाह के अवसर पर, नौकर के विवाह के अवसर पर राजा पैदल चल रहा है बराती बन करके, और जो नौकर है वह कहीं घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और नौकर के ऊपर छत्र लग रहा है और राजा के ऊपर छत्र नहीं है। राजा बराती बनकर के चल रहा है और राजा के ऊपर कोई छत्र नहीं है और नौकर के ऊपर उस समय छत्र लग रहा है। तो राजा अपनी महिमा को नौकर की महिमा के लिए कहीं समर्पित कर रहा है, उसने अपनी महिमा को गौण कर लिया। उस समय उस अमुक अवसर पर उसने अपनी महिमा को कम कर लिया और उसने नौकर की महिमा को ज्यादा बढ़ा दिया। इसी प्रकार श्री यशोदा में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव तो है मोक्ष, परंतु कृष्ण की कभी चतुराई देख करके और यशोदा को हंसी आ रही है। कृष्ण की ने माखन खाया, कोई मालिन ने उसको आम दिया है फल और उस फल को खा रहे हैं और कुर्ते के ऊपर फल का रस गिर रहा है, मुंह के ऊपर जो रस है वो रस कहीं लग रहा है, बिखर रहा है और कृष्ण की विचित्र वेशभूषा हो रही है। उस विचित्र वेशभूषा को देख करके यशोदा के हृदय में जो हर्ष उत्पन्न हुआ वो हर्ष का भाव तो हो जाएगा, माने जो हंसी का भाव है वो हंसी का भाव तो हो गया प्रधान, और उनका अपना जो वात्सल्य भाव है वो भीतर से लाल उठ रहा है माँ के हृदय में, परंतु उस भाव वो भाव हो गया गौण, और गौण होकर के उसने हंसी के भाव को प्रधान कर दिया। तो इसको हम कहेंगे परार्था रति। तो रति दो प्रकार की होती है, एक स्वार्था एक परार्था। माने यशोदा का जो वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति वो दो प्रकार का हुआ, कभी तो वो अपने आप का पोषण करता है और कभी परार्था माने दूसरे का पोषण करता है, माने हंसी जो यशोदा को आ रही है उस हास्य का पोषण कर रहा है उनका वात्सल्य भाव। तो कभी तो वात्सल्य भाव स्वयं पुष्ट होगा, अपने आप का पोषण करेगा, उस समय वो कहलाएगा स्वार्थारति, और वही वात्सल्य का भाव अपने आप को पुष्ट न करके श्री कृष्ण के को देख करके जो हास्य आ रहा है, यशोदा को जो हंसी आ रही है उनकी विकृत वेशभूषा को देख करके, उसको देख करके जो हंसी आ रही है तो हंसी के भाव को पोषित कर रहा है, तो उतने अंश में वो हो गया परार्थारति। तो ये रति दो प्रकार की है, स्वार्था और परार्था। जहां मोक्ष अपने आप को पोषित करे वो हो गई स्वार्थारति, जहां अपने आप को पोषित न करके हास्य क्रोध विस्मय उत्साह इत्यादि भावों को वो पोषित करती हुई विराजमान हो तो उस रति का नाम हो जाएगा परार्था रति। अब तत्वतः हुई है गौणी कौन, गौण हुई है कौन, मुक्षा रति हुई है, श्री वात्सल्य रति जो है वो गौण हुई है। माने राजा छोटा बना है और सेवक को वो घोड़ी के ऊपर बैठा करके छत्र चमड़ के साथ में सेवक जा रहा है, उसे सेवक की महिमा को बढ़ा रहा है, परंतु कह दिया जाएगा कि गौणी रति हास्य हो गया, जो दूसरा भाव जो है वो हास्य गौणी को गौणी रति कह दिया गया। ऐसा क्यों कह देते हैं भाई, हास्य तो गौण नहीं हुआ, हास्य तो पुष्ट हो रहा है, माँ के वात्सल्य से हास्य तो उल्टा पुष्ट हो रहा है, इसलिए वो तो गौणी होगा नहीं, उसको गौणी क्यों कह दिया गया। तो उसको गौणी कहने का तात्पर्य यह है कि यहां उपचार से गौणी कह दिया। कई बार जैसे कहा जाता है कि अभी अभी मंच से ये कहा गया, मंच ने कहा था, तो मंच थोड़ी कहेगा, अभी डाइस ने ये कहा था तो डाइस थोड़ी कहेगी, बोलने वाला तो आदमी है। परंतु उपचार से जैसे ये कह दिया जाता है कि अभी चेयर ने ये कहा तो चेयर थोड़ी बोलेगी, चेयर पर्सन पर बोलेगा, तो चेयर को चेयर पर्सन, चेयर पर्सन को चेयर कह दिया जाता है। इसी प्रकार गौणी हुई है वात्सल्य रति, परंतु वात्सल्य रति को गौणी न कहकर के जो हास्य रति है, हास हंसी का जो भाव था, उसको गौणी कह दिया गया। तो गौणी कहने का मतलब है कि यद्यपि अपने प्रभाव को संकुचित किया है स्वयं बात्सल्य रति ने और पोषित किया है उसने हंसी को, हास्य रति को, परंतु जैसे चेयर और चेयर पर्सन एक हो जाते हैं, जैसे कह दिया जाता है मंचाह क्रोशन्ति, मंच में बड़ा हल्ला हो रहा है, मंच बड़ा हल्ला कर रहा है, तो मंच हल्ला थोड़ी कर रहा है, मंच के जो आदमी हैं बैठे हुए वे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो मंचाह क्रोशन्ति कह दिया जाता है। तो इसी तरह से जो हास्य है वो हास्य रति को कहीं गौणी रति कह दिया गया, जबकि गौण हुआ है तत्वतः श्रृंगार दास्य सख्य बात्सल्य, ये कोई भाव गुण गौण हो रहे हैं और हंसी के भाव को बढ़ा रहे हैं, परंतु अपने आप को वो गौणी कह दिया जाता है। तो यहाँ दो चीज की बात हुई, एक हुई स्वार्था परार्था और दूसरी हुई गौणी और प्रधाना। स्वार्था परार्था कहने का मतलब ये है कि परार्था तब कहा जाएगा जबकि वह बात्सल्य भाव अपने आप को पोषित नहीं कर रहा है, वह हंसी के भाव को पोषित कर रहा है, तो वहां दूसरे का पोषण करने के कारण वो हो गया परार्था रति। तो बात्सल्य रति को परार्था इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपने आप का पोषण न करके उस निश्चित कालखंड में उस समय वह केवल बात्सल्य हंसी के भाव को, हास्य भाव को पोषित कर रहा है। यशोदा जी कन्हैया को डांट रही हैं, तो यहां पर क्रोध जो है उसको पोषित कर रहा है बात्सल्य भाव, भीतर से डांटा जा रहा है बालक का कल्याण करने के लिए कि यदि ये अभी से ऐसे अपने घर के सामान को बिगाड़ेगा, दही माठ फोड़ेगा, तो आगे हम तो बड़े बूढ़े हो गए, माता पिता कितने दिन के, आगे ब्रज का राज्य संभालना है सभी से, अभी से इसमें बिगाड़ करने की यदि ये प्रवृत्ति आ गई तो आगे राज्य को कैसे संभालेगा। तो भीतर से तो भाव है बात्सल्य का और बालक के हित का, और ऊपर से उसे डांटा जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो जो कृष्ण को बांध रही हैं यशोदा और क्रोध दिखा रही है, हाथ में शंटी लेकर के, छड़ी लेकर के जो धमका रही है, वो धमका ना क्रोध को जो दिखा रहे हैं, आंख भी लाल हो रही है, आंख खोल करके तूने ऐसा क्यों किया, ये डांट रही है, तो वहां पर क्रोध भाव जो है वो उसको पोषित किया जा रहा है। तो जो बात्सल्य रति है वो स्वार्था न होकर के बात्सल्य रति परार्था बन गई, इसका नाम है परार्था, जहां अपने आप को मुख्य पोषित नहीं किया जाए और एक निश्चित कालखंड में किसी दूसरे भाव को पोषित किया जाए, स्वयं हो जाए गौण, उसको हम परार्था रति कहेंगे। अब गौण तो हुई है बात्सल्य रति, परंतु यहां पर कहोगे किसको कि कहा यह जा रहा है कि क्रोध नामक जो भाव है, रौद्र रस जो है, रौद्र रस का स्थाई भाव है क्रोध, तो क्रोध नामक जो स्थाई भाव है वो उसको गौण रति कहा गया, ये गलत है। बोले नहीं, ये गलत नहीं है, गौण तो हुआ है बात्सल्य भाव, क्रोध को तो पुष्ट किया गया है, परंतु क्रोध को पुष्ट करते हुए भी बात्सल्य रति को जो गौण कह दिया गया, वो गौण कहने का तात्पर्य यह है कि तत्वतः जैसे उपचार में एक शब्द का एक नया शब्द आ गया उपचार, अब इसकी व्याख्या करो, तो उपचार में जैसे ये कह दिया जाएगा कि गुण और गुणी इन दोनों में भेद नहीं रहता है, जैसे कोई व्यक्ति घी पी रहा है और कोई उससे पूछे अजी क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो, और वो ये कह रहा है कि आयु पेवामी, मैं आयु पी रहा हूं, तो घी आयु को बढ़ाने वाला है, ताकत को बढ़ाने वाला है, तो घी को आयु कह दिया गया। तो उपचार उसे कहते हैं जहां अत्यंत निकट के संबंध के कारण आधार आधे बन जाए, मंचाह क्रोशन्ति, चेयर ने कहा आधार आधे बन गया या गुड़ गुड़ी बन जाए, खाया जा रहा है घी माखन और कह रहे हैं मैं आयु खा रहा हूं, तो गुड़ गुड़ी बन जाए, कभी गुड़ ही गुड़ी बन करके विराजमान हो जाए, जैसे घोड़े की दौड़ हो रही है और कहा जाए कि देखना नीला दौड़ेगा, नीला धावती रेस में नील धावती, तो वहां नील जो गुण है वो नीले रंग के घोड़े का वाचक बन गया, नील धावती में नीला रंग थोड़ी दौड़ेगा, नीले रंग का घोड़ा दौड़ा है, पद करे नील धावती। तो या नीले को लाओ, कई फूल हैं तो उसमें कह रहे हैं नील माने, तो नीले को थोड़ी लाया जाएगा, लाए तो जाएगा फूल को, परंतु नीले रंग के फूल को लाया जाएगा। तो गुण गुणी का जो आधार है वो आधे का जो कारण है वह कार्य का, जहां अत्यंत निकटता के कारण एक के लिए दूसरे का प्रयोग हो जाए, एक के लिए दूसरे का व्यवहार हो जाए, उसको कहते हैं उपचार। तो उपचार के कारण गौणी हुई है वात्सल्य रति, परंतु गौणी कह दिया गया उस समय हास्य रति, हंसी का जो भाव है यशोदा को जो हंसी आ रही है उस हंसी को ही गौणी कह दिया गया, तत्वतः उस हास्य के द्वारा श्री यशोदा अपने वात्सल्य को पोषित करती हुई विराजमान हो रही है। तो यहां ये कहा गया कि मुक्षा गौणी दो प्रकार से ये रति होती है, इनमें मुक्षा रति है पांच, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, और गौणी रति है सात, हास्य करुण वीर भयानक रौद्र अद्भुत और बीभत्स, ये सात गौणी रति है। जो मुक्षा रति है इनमें कोई भी, जैसे वात्सल्य को उदाहरण के लिए हमने वात्सल्य को कहा था, वो वात्सल्य रति कभी स्वार्था हो जाएगी कभी परार्था बन जाएगी, स्वार्था होकर के वो अपने आप का पोषण करेगी, परार्था होकर के वो अपने आप का पोषण न करके हास्य इत्यादि रतियों का पोषण करती हुई विराजमान हो जाएगी। तो जहां अपने आप का पोषण न करके एक निश्चित इंटरवल में एक निश्चित परिस्थिति में निश्चित स्थान पर किसी दूसरे रस का जो पोषण करती हुई विराजमान हो, उस समय मुक्षा रति ही गौणी रति बन जाएगी। और जो गौणी रति है उससे युक्त होने के कारण कार्य कारण संबंध के कारण हास्य रति को कह दिया गया गौणी और मुक्षा रति को कह दिया गया मुक्षा, ये अंतर हुआ। तो उपचारिण इनको हास्य और इनको स्वार्था और परार्था, ये हो गए दो मुख्य भेद। और इनमें स्वार्था रति यद्यप बनती है स्वार्था रति गौणी, परंतु गुण गुणी के भेद कार्य कारण के अभेद के कारण, गुणगुणी के अभेद के कारण जो हास्य रति है उसको ही गौणी कह दिया गया। तो कुल कहने का मतलब ये कि श्रृंगार हास्य में श्रृंगार दास्य सख्य वात्सल्य और शांत, ये पांच रति तो हैं मुख्य, और बाद बाकी की जो सात रति हैं वे सात रति हैं गौणा। इनमें अब यहां पर एक नया एक विवाद उत्पन्न किया गया कि भाई दूसरे रस भी तो कभी स्थाई हो सकते हैं, तो कह रहे नहीं दूसरे रस स्थाई नहीं होंगे, दूसरे रस संस्कार रूप में हमेशा नहीं रहेंगे, कुछ देर के लिए आए और समाप्त हो गए, वे संस्कार रूप में नहीं रहेंगे, जबकि ये जो बारह रस हैं ये संस्कार रूप में सदा मन में बने ही रहते हैं, कुछ देर के लिए कुछ आए और चले गए, इसलिए संस्कार रूप में वे नहीं रहेंगे। संस्कार रूप में न रहने के कारण उनको कहा जाएगा संचारी भाव, और जो हमेशा परमानेंट रूप में संस्कार रूप में कहीं मन में बने रहेंगे उनको हम कहेंगे स्थाई भाव। तो बारह तो हो गए स्थाई भाव, जो कि अपने इम्प्रेशन को, अपने संस्कार को सदा मन में बनाए रखते हैं, जिनका इम्प्रेशन सदा बना रहे उनको तो हम कहेंगे स्थाई भाव, और जिनका इम्प्रेशन सदा नहीं बना रहे, कुछ देर के लिए आए और आकर के चमके और चमकने के बाद में समाप्त हो गए, ऐसे जो स्थाई भाव, ऐसे जो भाव हैं, उन भावों को हम संचारी भाव कहेंगे। इसलिए बारह ही मुख्य स्थाई भाव हैं, अन्य लोगों को हम सबको संचारी भाव कहेंगे, ट्रांजिस्ट कहेंगे, उनको हम परमानेंट भाव नहीं कहेंगे। तो ट्रांजिस्ट होना, किसी वस्तु को प्रोत्साहित करने वाला होकर के विराजमान होना, कुछ देर के लिए आना, उसको हम ट्रांजिस्ट इमोशंस संचारी भाव कहेंगे। और जो परमानेंट इमोशंस हैं, वो परमानेंट इमोशंस वे बारह ही हैं, शांत दास सच्चे बात्सल्य और मधुर, ये तो हो गई स्वार्थारति, और इसके बाद में हास्य करुण वीर रौद्र भयानक विभत्स और अद्भुत, ये सात हो गई परार्थारति। ये यहां पर कह रहे हैं कि अवरुद्ध स्फुटम भावी पुष्णत्य आत्मानुवेवा, अवरुद्ध भावों से जो अपने आप को ही पुष्ट करे, और विरुद्ध ही दुष्क ग्लानी, वृद्ध भावों से जो समाप्त न हो उसको स्वार्थारति कहते हैं। जैसे यशोदा के हृदय में सर्वदा ही एक भाव राजा की तरह से विराजमान रहेगा, और वो है वात्सल्य भाव। श्री राधारानी में एक भाव प्रधान रूप से विराजमान रहेगा, वो है मधुर भाव। श्री श्याम सुंदर के सर्वात्मना सेवा करना, मधुर भाव वह प्रधान रूप से रहेगा। बाद बाकी के जो कभी क्रोध का, कभी विस्मय का, कभी हर्ष का, ये जो भाव आए ये आते जाते रहेंगे। संस्कार रूप में यदि वे भाव रहेंगे तो उनको भी स्थाई भाव कह दिया जाएगा। संस्कार रूप में नहीं आए और केवल ट्रांजिस्ट करते हुए भी आए, कहीं पोषित करते हुए किसी दूसरे को आए, तो उनको हम संचारी भाव कह देंगे। ये स्वार्थ अपरार्थ की बात कही। अविरुद्धम विरुद्धम च संकुचन्ति स्वयं रति ही, या भावम अनुगृहणाति सा परार्था निगद्यते। परार्था रति वो है जो संस्कार रूप में तो रहे परंतु दूसरे भाव को पोषित करने के बाद में फिर जो समाप्त हो जाए उसको हम परार्थारति कहेंगे। अब यहां पर पांच कह रहे हैं, जो स्वार्थारति है वो कौन सी है, पांच मुख्य मुख्यारति या स्वार्थारति कौन सी है, वो स्वार्थारति पांच है। शुद्धा प्रीति तथा सक्षम वात्सल्यम प्रियतात्यसौ स्वप्रार्थ एव सा मुख्या पुनः पंचविधा भवेत्। शुद्धारति, इसी का एक नाम समझ लेंगे, शुद्धारति को ही हम सामान्यतः कह देंगे शांतरति। शुद्धारति के तीन भेद हैं, उन तीन भेद में शांतरति प्रधान है। इसे समझने के लिए अभी, यदि शुद्धा थोड़ा ज्यादा व्यापक है परंतु समझने के लिए शांतरति, इसको हम शुद्धा कह देंगे। शुद्धा कहने का तात्पर्य है, शांत का तात्पर्य है, कृष्ण से तो प्रेम है, कृष्ण की सेवा भी की जा रही है, परंतु कृष्ण की सेवा कैसे की जा रही है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, ममता गंध नहीं है उसमें। जहां ब्रह्म और परमात्मा रूप में श्री कृष्ण की सेवा की जा रही है, कृष्ण का ध्यान किया जा रहा है, कृष्ण की सेवा की जा रही है, ऐसी रति का नाम हुआ शुद्धा रति। शुद्धा माने मोटे तौर पर, मोटे मोटे तौर पर उसको हमने शांत रति कह दिया। उसमें और भी कोई दूसरे भाव भी हैं, उनका भी वर्णन करेंगे, कहीं सामान्य भी है, कहीं साधारण भी है, वो दूसरे भाव भी हैं, परंतु उनको अभी समझने के लिए अभी उसको शांत रूप में हम मान रहे हैं कि कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा करके, ईश्वर करके कृष्ण की आराधना करना, ये शुद्धारति हो गई या शांतारति हो गई। जैसे श्री नारद जी, जैसे श्री भीष्म पितामह श्री कृष्ण को परमात्मा करके मानते हैं, तो उनकी जो रति है वह शुद्धा रति कहलाएगी। अब दूसरी रति है प्रीति। प्रीति का तात्पर्य है कि उसमें ममता आ गई। ममता कैसे आ गई, कि मेरे राजा हैं श्री नंद बाबा, ब्रजराज नंद मेरे बाबा मेरे राजा हैं, और श्री कृष्ण ये श्री मदन मोहन उन नंद बाबा के राजकुमार हैं। इसलिए राजकुमार के प्रति एक जो घर के सेवक की जो प्रीति है उस प्रीति का नाम है प्रीति। या मेरे राजा हैं श्री ब्रजभान बाबा, श्री कीरत मैया, कीर्ति मैया मेरी स्वामिनी है, मेरे राज मेरी रानी है, घर की मालिक है, और मैं इस घर के ही का नौकर हूं, और नौकर होकर के ये राजकुमारी जी जो है उनका मैं सेवक हूं। तो राजकुमार के रूप में कृष्ण की सेवा करना या राजकुमारी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा करना, इसको हम कहेंगे प्रीति रति। और इसमें ममता है, और ममता जो है वो मैन टू मैन रिलेशनशिप है, यहाँ पर परमात्मा के कारण रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप है वो है, व्यक्ति से व्यक्ति की जो संबंध है वो यहाँ पर विराजमान है। तो पहली थी शुद्धा रति, दूसरी हुई प्रीति रति। प्रीति रति में प्रीति रति को हम दास्य रति कह देंगे, समझने के लिए प्रीति रति ही दास्य रति है, उसको हमने दास्य कह दिया। अब दास्य रति से बढ़ करके फिर एक रति है, वो है सक्ष रति। दास्य रति में कहीं ऊंचे नीचे का अंतर है, तुम बड़े हो, तुम्हारा कैडर बड़ा है, मेरा कैडर छोटा है, मैं सर्वेंट हूं और तुम मास्टर हो, तो मास्टर और सर्वेंट का जो अंतर है वो कहीं विराजमान है। परंतु सक्ष रति में समान भाव है, तू मुझसे बड़ा नहीं है, मैं तुझसे छोटा नहीं हूं, ये भाव जहां हो और फिर भी प्रीति हो, सेवा हो, समानता का भाव हो, प्रीति हो, उसका नाम है सक्ष रति। ठीक है, बट मैं समझ गया आपकी बात, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। कहीं ना कहीं जीव ईश्वर रूप में भी कहीं ना कहीं संबंध है, कोई ना कोई संबंध तो है ही, जीव ईश्वर का अंशांशी संबंध है, तो संबंध तो कहीं माना, परंतु संबंध मानते हुए भी लौकिक व्यवहार का संबंध नहीं है, वो जो संबंध है वो ऑपुलेंस से है, केवल महिमा के कारण संबंध है। इसलिए वो जो संबंध है वो तत्वतः वैसा दास्य भाव का संबंध नहीं है जो घर के किसी घर की किसी मेड सर्वेंट का, घर की जो हाउस होल्ड है उसके साथ में जो संबंध है वैसा संबंध वो नहीं, ऐश्वर्य से प्रभावित है और ऐश्वर्य का अंश होने के कारण उसका संबंध है, बस इतना संबंध है, वो व्यक्तिगत जो संबंध है वो नहीं है। तो दोनों चीजों में इसीलिए अंतर कि ब्रजराज नंद हमारे राज्य के राजा हैं और श्री कृष्ण हमारे उन राजकुमार हैं, और राजकुमार का घर के एक सर्वेंट के साथ में जो संबंध होता है वैसा ही संबंध श्री चित्रक जी श्री पत्रक जी वो चित्रक पत्रक का श्री कृष्ण के साथ में संबंध है। तो यहाँ पर लौकिक सद्बंध भाव, इसको यूं हम समझ सकते हैं, लौकिक सद्बंध भाव और एक अलौकिक अंशांशी संबंध, दोनों में ये अंतर होगा। शांत में अलौकिक अंशांशी संबंध तो है परंतु लौकिक सद्बंध भाव नहीं है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, वहां पर ऑपुलेंसेस के कारण रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक नहीं। जी हाँ, घर कचर के रिश्तेदार कभी कभी ऐसा ही है कि ब्रिज में वे भी आ जाते हैं परंतु वे श्री कृष्ण को परमात्मा समझते हैं तो उनमें शांत रस है, परंतु गर्गाचार्य जी में शांत रस नहीं है, या गर्गाचार्य जी में शांत रस हो सकता है परंतु ब्रज के जो भागुरी स्वयज्वा नंद बाबा की जो पुरोहित हैं वे कृष्ण को ईश्वर करके नहीं मानते हैं, वे मानते हैं हमारे यजमान को बेटा है और या को खूब आशीर्वाद देंगे। तो जैसे पुरोहित जी बालक को आशीर्वाद देते हैं ऐसे ही श्री नंद बाबा के जो पुरोहित हैं स्वयज्वा भागुरी और गर्गाचार्य जी भी जब ब्रज में आ गए तो वे भी ब्रज जैसे ही हो जाते हैं, उनमें भी ऐश्वर्य भाव कहीं आता है, ऐश्वर्य भाव को उठा करके रख देते हैं। प्रधानता उनकी भी वो लौकिक सद्गुण भाव, हमारे यजमान को बेटा है और यजमान के बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि खूब तुम्हारा भविष्य बढ़े, खूब तुम्हारा उन्नति हो, खूब व्यापार बढ़े, जैसे पुरोहित जी आशीर्वाद देते हैं ऐसे आशीर्वाद देने लगते हैं। ये तो लौकिक सद्गुण भाव होना ये मुख्य बात है। लौकिक सद्गुण भाव का नाम ही राग है, जहां राग संबंध कहा गया वो लौकिक सद्गुण भाव ही राग है। अहमता ममता जहां पर विराजमान है, ममता संबंध जहां पर है उसका नाम राग है। और ममता संबंध न हो करके कहीं किसी वस्तु का जो केमिकल फॉर्मेशन के कारण जो संबंध है उस संबंध को हम कहीं शांत रस कहेंगे कि किसी चीज से वो बना है तो वो वैसा जो संबंध है, क्या क्रोनोलॉजिकल या कुछ ऐसा संबंध जो कहेंगे, फॉर्मेशन का जो संबंध है उसके कारण जो संबंध है उस संबंध को हम शांत रस कहेंगे, उसमें लौकिक सद्बंध भाव नहीं। हाँ, सब शांत भाव ही है, शांत भाव है। वात्सल्य भाव कहीं व्यक्तिगत थोड़ी सी देर के लिए आता है, पर मूल में वही शांत भाव है, मूल में वही शांत। भीष्म पितामह का भी शांत भाव है, परमात्मा रूप में कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। उद्धव वो ब्रज में आए, गोपियों के साथ में रहे तो गोपियों के प्रति आदर की भावना हो गई, परंतु जैसे ही गोपी यहां से गए, वहां से वो जो गोपियों के दास्य वाला जो भाव है वो सब समाप्त हो गया। वो ही उनका जो संबंध है वो स्वामी सेवक का संबंध रहा, स्वामी सेवक का संबंध ही उन्होंने रहता। आदर आदर करेंगे, हाँ गोपियां सबसे बड़ी हैं, वंदे नंद वरे श्रीराम ब्रज गोपी कारण की खूब वंदना करेंगे, परंतु उनका जो संबंध है वो संबंध दास्य संबंध ही है। अर्जुन का संबंध भी दास्य सखा का जो संबंध है वो सखा का संबंध ही अर्जुन का संबंध है। बाद में कहीं सखा के बाद में दास्य संबंध भी आता है, परंतु मूलतः उनका सखा का संबंध और परमात्मा का संबंध आता है, परंतु परमात्मा का संबंध मूलतः उनका सक्ष संबंध जो है वो ऐश्वर्य भाव मिश्रित सक्ष संबंध भी उनमें प्रधान है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, दो सब शांत है, सब शांत है, दो पहला सब शांत होकर भी विराजमान। तो शुद्धा माने शांत रस, प्रीति माने दास्य रस, तथा सक्षम, सक्षम उसे जहां पर के कृष्ण मुझसे बड़ा नहीं है, मैं उससे छोटा नहीं हूं, छोटे बड़े का भाव जहां पर समाप्त हो जाए उसका नाम है सांख्य। सक्ष जहां पर मैं बड़ा हूं कृष्ण छोटा है ये भाव आ जाए तो उसका नाम है वात्सल्य। और जहां प्रियता का तात्पर्य है कि मेरे सर्वस्व ये ही है, और ये विचार करके यहां तक कि अपने धन का ही समर्पण नहीं अपने शरीर का भी श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया जाए उसका नाम है प्रियता। प्रियता का तात्पर्य है मधुर भाव, जो मधुर भाव है उसको प्रियता कह दिया गया। ये स्वप्रार्थैव सा मुक्षा, पुनः पंचविधा भवेत, ये पांचों प्रकार की जो भक्ति है जहां अपने आप का पोषण करेंगे वहां पर कहलाएंगी स्वार्थारति, और जहां अपने आप का पोषण न करके कभी हास्य का पोषण कर रही हैं, कभी क्रोध का पोषण कर रही हैं, कभी विस्मय का पोषण कर रही हैं, कभी शोक का पोषण कर रही हैं, तो अन्य रतियों का पोषण करने लग जाए तो उसको हम कहेंगे परार्थारति। परार्थारति में बस एक अंतर हुआ कि परार्थारति में सात में से छह भाव तो कृष्ण में हो सकते हैं, हास्य वीर करुण रौद्र भयानक और विस्मय, ये छह भाव तो कृष्ण में हो सकते हैं, परंतु बीभत्स भाव कृष्ण में कभी नहीं होगा, कृष्ण कभी घृणास्पद नहीं होंगे, क्योंकि प्रियता और घृणास्पदता कभी कृष्ण में हो नहीं सकती है। तो वहां पर जो घृणा होगी वो किसके प्रति घृणा होगी, हाँ मेरा ये शरीर मलमूत्र का आगार है, संसार का जो सौंदर्य है वो मलमूत्र का आगार है, तो संसार के सौंदर्य के प्रति तो घृणा का भाव होगा, कृष्ण के प्रति घृणा का भाव, जुगुप्सा का भाव नहीं होगा। कृष्ण के प्रति वीर रस का भाव हो सकता है, जैसे श्री रामा कृष्ण के साथ में कुश्ती लगा रहे लड़ रहे हैं, श्री रामा ने एक बार दो बार तीन बार श्री कृष्ण को नीचे दे मारा और छाती पे बैठ गए, बोले हार हार मान रहा है कि नहीं, और कृष्ण कहे हाँ बाबा छोड़, अब तो हार गया मैं तेरे, तू जीत गया। तो यह वीर रस का जो भाव है वो वीर रस का भाव या बासल उनका सक्ष रस का जो मूल भाव है उसका पोषण करने वाला वहां पर हो जाएगा, पर विभत्स का भाव ये कृष्ण के प्रति कभी नहीं आएगा। विभत्स में विषय कोई ना कोई अन्य होगा, अन्य जितने भी छह जो रस हैं उनमें श्री कृष्ण विषय बने रहते हैं, परंतु विभत्स का विषय श्री कृष्ण नहीं होते हैं, विभत्स का विषय होता है दृश्यमान जगत, कि जगत घृणास्पद है, कृष्ण परम प्रेमास्पद होकर के ही विराजमान है। तो वैशिष्टम पात्र वैशिष्ट्यात् रति एशोपगच्छति यथार्क प्रतिम्बात्मा स्फटिकादिषु वस्तुषु। वैशिष्टम पात्र वैशिष्ट्यात्, अब कुल मिलाकर के रति एक है, भक्ति किसको कहते हैं, आनुकुल्यन कृष्णानुशीलनम। अब ये कृष्णानुशीलन का जो भाव है कि कृष्ण को सुख मिले ऐसी चेष्टा, ये भाव तो सब में शांत में भी है, ये भाव दास में भी है, सख में भी है, बासल में भी है, मधुर में भी है, कृष्ण को सुख देने की जो भावना है वो तो सब में विद्यमान है। तो रति तो कुल एक हुई, परंतु रति एक होने पर भी किसी पात्र के वैशिष्ट्य से उस रति में कुछ अंतर आ गया। जैसे कोई बिल्लौरी बढ़िया माने एकदम सेफ बिल्लौरी कांच का कोई पेपर वेट है, अब यदि नीला मखमल का कपड़ा बिछ रहा है उसके ऊपर रखा जाए तो उसका रंग नीला दिखेगा, यदि लाल के ऊपर स्फटिक मणि रखी जाएगी तो उसका रंग लाल दिखेगा, हरे के ऊपर हरा दिखेगा। ऐसे ही जिस पात्र का जैसा भाव है उस भाव के अनुसार ही रंग में अंतर आ जाता है। किसी में मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दिखे दीजे, चेरो कर राखो घर जायो, मैं घर जाया सेवक हूं, माने ऐसा सेवक हूं कि मेरा दादा भी इस घर में पैदा हुआ था, मेरे बाबा भी इस घर में पैदा हुए थे, मेरा बाप भी इस घर में ही पैदा हुआ था और मैं भी इस घर में पैदा हुआ हूं, मुझे घर से निकाल नहीं सकते। हाँ, वो एक घर का जो छोटा बालक था, नौकर का बालक, घर में बात तोड़ फोड़ करे, कभी ये खिड़की का कांच तोड़, कभी उस गिलास को तोड़, कभी उस क्रॉकरी को तोड़, मालिक उसको डांट रहा है, एक चाटा लगाया चुपचाप साइन कर लिया, बोले आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठा है, बोले मत दो कोई बात नहीं, बोले आज तुझे घर के भीतर बंद कर दूंगा, बात करके रखूंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। मालिक को गुस्सा चढ़ रही थी, उसने कहा कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा, बोले ये नहीं कर सकते हो, क्यों चेरो करे राखो घर जायो, मैं घर में पैदा हुआ हूं, बाहर से नहीं आया हूं, घर जाया चेरा हूं, मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, मार लो पीट लो खाना मत दो उल्टा लटका दो, साफ सहन करने के लिए तैयार हूं, पर ये कहो घर से बाहर निकाल दूंगा ये नहीं कर सकते हो, क्यों, बोले इस घर में मेरा अधिकार है, मैं घर जाया सेवक हूं, कहीं बाहर से नहीं आया हूं। तो ये जो अभिमान है वो अपना, तो ये अभिमान जो है वो मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है, तो चेरो कर राखो घर जायो, बाहर का जो है उसको तो नौकरी दियो निकाला, परंतु घर जाए सेवक को फिर निकाला नहीं जाता है, उसको घर में रखना पड़ता है। तो ये जितने भी भाव हैं पात्र के वैशिष्ट्य के कारण कृष्ण सेवा रूपी जो कृष्ण रति है उसमें अलग अलग कलर आ जाते हैं, कहीं दास का, कहीं सख्य का, कहीं बात्सल्य का और कहीं मधुर का, प्रिया रूप का भाव उसमें आ जाएगा। तो यथार्थ का प्रतिबिंबात्मा प्रकार ऋषु वस्तुषु, जैसे पात्र के वैशिष्ट से रति अलग हो जाती है, जैसे स्फटकादिक मणियों में जो रंग है वो अलग अलग हो जाता है और एक ही सूर्य का रंगीन कपड़ों के रंगीन कांच से सूर्य की किरणों का रंग भी बदल जाता है, या रंगीन कांच लेकर के दिखाएंगे तो सूर्य का रंग भी कुछ अलग हो जाएगा। बल्ब के ऊपर जैसी पन्नी लगा दी वैसा ही रोशनी आने लगेगी और बल्ब वैसा ही दिखने लगेगा नीले हरे रंग का, जबकि रोशनी का कोई रंग नहीं है। रोशनी का तो बस प्रकाश प्रकाशित करना, सफेद रंग ही है, प्रकाश ही उसका चमक उसका रंग है, उसका सफेद रंग भी नहीं। तो ये कहीं अंतर जो है वो अंतर उसमें पड़ जाएगा। काचित विशेषम अप्राप्ता साधारण जनसेया, अब ये जो है ये शुद्धारती, शुद्धारती की बात के विषय में कह रहे हैं कि सामान्य आसव तथा स्वच्छा शांतिश्चेत्यादिमात्रधा, जो जिसको हमने शुद्धारती कहा वो शुद्धारती के तीन भेद हैं। अब शुद्धारती के हमने कह दिया, शुद्धारती को समझने के लिए हमने एक बार कह दिया था शांतरती माने शुद्धारती, समझने के लिए कह दिया, परंतु तत्वतः उसका विभेदन करने के लिए बैठेंगे तो शुद्धारती के भी तीन भेद हैं। स्वच्छा सामान्य, स्वच्छा और शांति, ये तीन उसके भेद हैं। ऐसा अंग कंपता नेत्र मिलनो मिलनाधिकृत, ये जो शुद्धारति है ये शुद्धारति में अंग का कंप होना, आंखों का बंद कर लेना, ये इसकी चेष्टाएं हैं। तो शुद्धा का तात्पर्य है विषयों से निवृत्ति हो जाना और चित्त का एकदम शुद्ध, ऐसा शुद्ध हो जाना कि जैसा रंग आए वही रंग वो ग्रहण कर ले, जैसे प्रकरण जैसा प्रकरण चल रहा है उस रंग में ही कहीं डूब जाए, इसको हम कहेंगे शुद्धारति। जैसे जो चित्र के ऊपर जो फ्रेम लगाया गया है कांच, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो चित्र होगा वही उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से बाहर दिख जाएगा, ग्लास का अपना कोई रंग नहीं है, जो चित्र का रंग है वही ग्लास का रंग हो जाएगा। तो ये चित्र की शुद्धता होगी, माने बाहरी किसी वस्तु से वह प्रकाशित नहीं है, प्रभावित नहीं है, किसी भी वस्तु का प्रभाव मायिक वस्तु से प्रभावित नहीं है, किसी वस्तु का जो भक्त रस है उस भक्त रस का प्रभाव उसके ऊपर अपने आप आता हुआ चला जाएगा। तो सामान्य, स्वच्छा और शांति, ये तीन प्रकार की रति हैं, इनको सबको एक शब्द में कहा जाए तो शुद्धा कह दिया जाएगा। तो शुद्धा के तीन भेद हुए, एक हुआ सामान्य, एक स्वच्छा और एक शांति, जिसमें कोई भाव नहीं है परंतु प्रीति है। अभी कोई विशेष भाव रंग तो नहीं आया है परंतु प्रीति है, उसको हम सामान्य कहेंगे। काचित विशेषम अप्राप्ता, न तो उसको दास्य कहा जा सकता है, न उसको प्रिया भाव कहा जा सकता है, न मित्र भाव कहा जा सकता है, न उसे परमात्मा भाव भी नहीं कहा जाएगा, परंतु कृष्ण से प्रेम है। तो जहां कोई भी भाव विशेष नहीं है परंतु कृष्ण से की सेवा करने की प्रवृत्ति है, बिना भाव के भी कृष्ण के साथ में सेवा करने की प्रवृत्ति है। किंचित विशेषम अप्राप्ता, कोई भाव की विशेषता उसमें नहीं आई है, ऐसे साधारण व्यक्ति की जो प्रीति है उसका नाम सामान्य हो गया। माने चित्त एकदम बिल्कुल शुद्ध निर्मल कपड़ा है धुला हुआ, अब उसके ऊपर जैसा छीटा आएगा वही छीटा चमक जाएगा, जो रंग पड़ेगा उसी रंग का छीटा सफेद कपड़े के ऊपर चमक जाएगा, यदि काला है तो रंग नहीं चमकेगा, परंतु स्वच्छ कपड़ा है तो उसके ऊपर कोई भी छीटा कोई भी रंग वैसा का वैसा चमक जाएगा। तो जहां चित्त विषयों से आकृष्ट नहीं है और जिस राग लौकिक संबंध भाव का जो राग उसे प्राप्त हो रहा है उसी भाव को ग्रहण कर ले, उसको हम कहेंगे सामान्य। चित्त एकदम स्वच्छ है और स्वच्छ होने पर लौकिक संबंध भाव के जिस व्यक्ति के संपर्क में हम आए उसका भाव हम में भी आ गया। जैसे कांच बिल्कुल स्वच्छ कांच है और उसको जिस चित्र के पीछे रखा गया कांच का रंग वैसा ही दिखेगा। जैसे स्फटिक मणि बिल्कुल स्वच्छ है, जिस रंग के मखमल के ऊपर उसको रखा गया वह स्फटिक मणि उसी रंग की उस देर के लिए हो जाएगी, जैसे ही उसका संपर्क हटेगा फिर से वो स्वच्छ की स्वच्छ निर्मल क्लियर हो जाएगी। तो जो क्लियर जो कांच है ग्लास, वो क्लियर कांच ग्लास जिस वस्तु के साथ में आया है उस वस्तु के रंग को स्वीकार कर लेगा। इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई छोटी सी बालिका है, अब उसका न कृष्ण के साथ में दास संबंध है न सख्य संबंध है न मातृ पिता का संबंध है वात्सल्य संबंध है न प्रिया का संबंध है, परंतु कृष्ण से प्रीति है, तो इस रति को हम सामान्य कहेंगे। इसको किसी एक कोटि में नहीं रख सकते हैं परंतु वो सामान्य कोटि में रखी जाएगी। जैसे अस्मिन मथुरा वीथ्याम उदयत मधुरे विरोचने पुरतः कथय सखे मृदमानम मांसन सदनम किमेति मम। जैसे यहां पर कह रहे हैं श्री कृष्ण मथुरा में पहुंचे, अब मथुरा वासियों का कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध तो है नहीं उनका, परंतु वे आकर्षित हो रहे हैं मथुरा वासी, तो कह रहे हैं कि अस्मिन मथुरा वीथ्याम, मथुरा के बाजार में श्री कृष्ण राम कृष्ण दोनों जिस समय घूम रहे हैं नगर दर्शन कर रहे हैं उस समय मधुरे विरोचने पुरतः, उस समय ये मधुर श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, मानो मधुर विरोचन माने सूर्य के समान समान ये विराजमान हो रहे हैं और इनको देख करके विरोचन ये सूर्य का नाम है, विरोचन ये सूर्य के ही 12 नामों में एक नाम विरोचन है, तो विरोचन माने सूर्य। तो मथुरा वीथि में ये मधुर सूर्य के उदय होने पर कथय सखे मृदमानम मानस सदनम मदनम किमेति मम, मेरा मन रूपी मदन, मदन माने मोम, आज क्यों पिघल रहा है, जैसे सूर्य के आने पर मोम पिघल जाता है ऐसे आज कृष्ण का दर्शन करके मेरा मन क्यों पिघलता हुआ चला जा रहा है। तो कथय सखे मृदमानम, यह कोमलता को कैसे प्राप्त कर रहा है मानस सदनम किमेति मेरा मन। तो यहां पर कोई भाव विशेष नहीं है, इसकी गिनती किसी में भी नहीं कर सकते हैं, न वो कृष्ण को ब्रह्म मान रहा है न अपना स्वामी मान रहा है न सखा मान रहा है न अपना पुत्र मान रहा है न अपना प्रिय मान रहा है, फिर भी मथुरावासी कृष्ण को देख करके विमोहित हो रहा है। ऐसे ही त्रिवर्षा बालका सेयम वर्षी असी समीक्षताम यपुरा कृष्ण मालोक्यो हुंकुर्वत अभिधावती, कि हे वर्षी असी, वर्षी असी माने अरे ब्रज की बड़ी बूढ़ी गोपी, वर्षी असी माने बड़ी बूढ़ी गोपी, अरे बड़ी बूढ़ी गोली गोपी वर्षी असी, 3 वर्ष की इस बालका को देखो, तो वर्षा बालका 3 वर्ष की ये जो बालका है इसको देख कि कृष्ण को देख करके सामने कि यह पर कृष्ण मालोक्यो हुंकुर्वती, हुंकार कर रही है कि मैं तो इनकी गोदी में जाऊंगी या मैं इनके साथ में जाऊंगी। अब उसका छोटी से बालका का जो भाव है वो उसमें कोई भी विशेष भाव नहीं है, न दास का भाव है न सख्य का भाव है कुछ भी है, वो तो उसकी ओर आकर्षित हो रही है। किसी बालक को कोई चमकीला खिलौना दो, अब वो उसकी ओर दौड़ रहा है, अब खिलौने के साथ में उसका क्या भाव है? न दासिका, न सक्षिका, न बासलिका, न मधुर का कोई भी भाव नहीं है, केवल आकर्षित हो रहा है ऐसे कृष्ण की ओर। ये बालिका सामान्य रूप से आकर्षित हो रही है और इसमें कोई भाव विशेष नहीं है, हुंकार करती हुई विराजमान हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको इसको क्या कहा जाए? इसको फिर सामान्यारति कहा जाएगा, इसका नाम सामान्यारति हुआ। फिर जब जो भाव आता जाएगा वही भाव, उस भाव से कृष्ण की जो मित्रता है वो उस बालिका में पक्की होती हुई चली जाएगी, अभी कोई विशेष भाव नहीं। तो त्रिवर्ष, तो ये हो गया सामान्यारति। सामान्यारति का सीधा सीधा भाव है कि व्यक्ति को सहृदय होना चाहिए, एक सामाजिक होने के लिए उस व्यक्ति को कोमल निर्मल हृदय होना चाहिए तो उसे रस आएगा, और कोमल निर्मल हृदय नहीं है तो उसको रस की प्राप्ति नहीं होगी। तो सामाजिक का जो गुण है कि भक्त निर्धूत दोषाणाम संस्कारोज्ज्वल उज्ज्वलाम, तो निर्धूत दोष माने उसमें कोई दोष नहीं है, और संस्कारोज्ज्वल उज्ज्वलाम, इस वर्ष के या पूर्व जन्म के कोई संस्कार के कारण जो उज्ज्वल है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। और जो सामाजिक है उसके हृदय में फिर रस आ जाएगा, जैसा भी भाव है बात्सल्य का, सक्ष का, आदर का, सारे भाव उसके भीतर आते हुए चले जाएंगे। तो ये जो रति है, ये रति इसको हम सामान्य रति कहेंगे। तो कोई विशेष जिसमें नहीं है, साधारण व्यक्ति की प्रीति है, अर्थात जिसका चित्त निर्मल है और सामाजिक होने के गुण से युक्त है, निष्ठुर चित्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसकी रति को सामान्य रति कहा जाएगा। परंतु सामान्य रति में कोई विशेष बात नहीं है। अब स्वच्छा रति, तत्सत साधन तो नाना विधभक्त प्रसंगतः साधकानां तो वैविध्यम यान्ति स्वच्छा रतिर ममो। दूसरी जो रति है वो है स्वच्छा। स्वच्छा का तात्पर्य है कि अनाचांत बुद्धि होना, एक शब्द का प्रयोग करें अनाचांत बुद्धि। आचांत माने एक रस में ही का आचमन करना, आचांत कहते हैं आचमन करना, आचम्य आचांत, तो आचांत का मतलब है आचमन करना या डुबकी लगाना, किसी एक रस में डुबकी नहीं लगाई है। परंतु जहां जैसा आया उस प्रसंग में वैसे ही हो गए, गंगा गई तो गंगादास और यमुना गई तो यमुनादास, योगियों के साथ में आए तो योग की बात करने लगे, प्राणायाम की और कुंडली की, और कहीं सिद्धों के पास में गए तो सिद्धि की बात करने लगे, ज्ञानियों के साथ में गए तो ज्ञान की चर्चा और संसार उपाधि है और कौन उपाधि है और कौन आत्मा है और वो आत्मा उपाधि से कैसे मुक्त हो, ये बात करने लगे, और रसकों के संग में आए तो रस की बात करने लगे। ऐसा जो व्यक्ति है उसका नाम है अनाचांत दी, किसी भी एक रस में उसने गोता भी लगाया है, उसने रस एक चाखा नहीं है, बस साफ ठीक है सबको खाने से मतलब, माने एक तरह से पशु है कि सानी में भूस में क्या क्या मिलाया है उससे कोई मतलब नहीं, उसे खाने से मतलब है, पेट में उसकी पूरी उतना वजन उसके पेट में पहुंचना चाहिए, थोड़ा बहुत उसकी रुचि के अनुसार है तो बढ़िया खा लेगी, नहीं होगा तो सुगंध बोलने आएगी तो गई तो हट जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। तो वो अनाचांत दी है, पशु की तरह से जहां किसी एक रस को रस में रुचि नहीं है और कहीं स्वाद लेकर के नहीं खाया जा रहा है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये चिरपड़ा है, ये कसैला है, ये स्वाद जहां पर नहीं लिया जा रहा है, सामान्य प्रिय सुगंध है बस सुगंध के द्वारा, और जो वेट है वजन है वो वजन पेट में पहुंचना है बस, इससे मतलब है कि भूस कैसा है इससे कोई मतलब नहीं, खाने का मतलब, खाने से मतलब है, उसमें क्या मिलाया गया है इसे बहुत ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं, वो अनाचांत दीव हो गए। तो स्वच्छा रति उसे कहेंगे कि जहां तत्त साधनतः नाना विधिभक्त प्रसंगतः कोई विभिन्न विभिन्न साधन करने के लिए बैठा, कोई दस घाटों का पानी पीने वाला है और वहां उन उन साधनों में वो गया, तो जिस साधन में गया उस साधन के ही आश्रय को लिया। जैसे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस कभी ईसाइयों के बीच में पहुंच गए, वहां पर क्रिश्चियनिटी की साधना कर रहे हैं। कभी बौद्धों के बीच में पहुंच गए, बौद्धों की साधना कर रहे हैं। कभी देवी उपासकों के बीच में बैठ गए, वहां पर देवी की उपासना कर रहे हैं। कभी इस्लाम में पहुंच गए, इस्लाम की साधना कर रहे हैं। और कभी अद्वैत में आ गए तो सब जगह घूम फिर करके घाट घाट का पानी पी करके श्री रामकृष्ण परमहंस, और उनकी एक विशेषता यह रही, उनका चित्त इतना निर्मल था कि जिस संप्रदाय में गए उस संप्रदाय के तथ्य को, उसके परम फल को उन्होंने कुछ महीनों में ही आत्मसात कर लिया और वहां पर फंस करके रहे नहीं, फिर वहां से निकल आए और निकल करके अंत में ब्रह्म साधना में वे विराजमान रहे। तो ऐसे जो साधक हैं ये बहुत बिरले होते हैं। इतना निर्मल चित्त होना, निर्मल चित्त होकर के किसी भी परिवेश में पहुंच करके उस परिवेश के सार को ग्रहण कर लेना और सार को ग्रहण करके भी वहां पर उलझना नहीं, वहां से निकल भी आना और निकल करके तुलनात्मक दृष्टि से कि यहां पर ये था, यहां पर ये था, यहां पर ये था, ये था, और उस स्वाद के बीच में, उन विभिन्न स्वादों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्थापित कर सकना और अंत में कौन सा आराध्य है उस आराध्य को कहीं अपना अपना लेना, ये मुख्य वस्तु है। और कहीं जाकर के श्री रामकृष्ण परमहंस फिर भगवत शक्ति उनकी समाराधना में विराजमान रहे। और माने ब्रह्म साधना जो है, एक तरह से ब्रह्म साधना, उस ब्रह्म साधना में ही वे उपासना रहे। और ब्रह्म भी निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, वह भी सारी शक्तियों से युक्त होकर के और मातृत्व शक्ति से युक्त होकर के जीव मात्र का कल्याण करने वाला है। ये जो साधना है वो रामकृष्ण परमहंस ने जैसे कहीं की, तो ऐसी जो साधना है इसको हम स्वच्छा रति कहेंगे। श्री कृष्ण का कोई भी भाव गए, पहले उस भाव में गए, उस भाव में डूबे, फिर वहां से भी निकल आए, जब जैसा संग मिलता गया वैसा वैसे वस्तु में डूबते हुए चले गए। तो साधारणी वो है जहां पर कोई भी रंग नहीं है परंतु वस्तु आकर्षित कर रही है, स्वच्छा में जैसा संपर्क आया वो रंग भी आ गया, ये साधारणी में और स्वच्छा में अंतर हुआ। बालिका जो है उसमें कोई भी रंग नहीं है, कोई भाव है ही नहीं, केवल आकर्षित हो रही है कृष्ण के प्रति। या मथुरावासी जो है उसका कृष्ण के प्रति कोई मैन टू मैन रिलेशनशिप नहीं है, लौकिक सद्बंध भाव नहीं है, परंतु स्वच्छा में अंतर यह है कि स्वच्छा में जैसा परकर आया उस परकर के साथ में अनाचांत बुद्धि होकर के कुछ देर के लिए वो ही रस अपनाया गया। ज्ञानी गए तो ज्ञानियों के रस में डूब गए, योगी गए तो योगियों के, तांत्रिकों के साथ में गए तो तांत्रिकों के, और भक्तों के साथ में गए तो सेवा भाव में डूबते हुए चले गए। तो जो साधकों में विविध भाव को यस यस यस ऑफ कोर्स परमहंस हाँ परमहंस यस यस यस पार्डन यस यस यस ऑफ कोर्स हिज हार्ट इज अट्रैक्टेड बाय एनी इमोशंस एनी अट्रैक्शन सो व्हाट एवर qualities and virtues Shri Krishna bears, Krishna has, by those virtues he is always attracted. But it is possible as the heart is, the mirror is, the glass is very much clear, and if it is clear, or the mirror is very much clear, the refraction will come according to that. But that is not the original color of that mirror. Yes, yes. Shudshat Mishishat, no. That was not Shudshat. His heart is very much clear. And whenever, by which contact he is going, due to that contact, he is taking the reactions of that color. But that is like material or us? Yeah, of course, it may be like that. But he is not taking Shri Krishna as a material or that superpower as a matter. He is taking it as a supreme identity and supreme tattva, par-tattva. Oh, because we have heard that Swacharati means when one associates with a devotee who is in Priti Ras, then I want to be a servant of Krishna. Yes, yes. And if sometimes they associate with devotees... But that is not permanent. No. But it is Swachara. Yes, it is Swachara. So, if we associate with anyone in this world who has a materialistic view, then it is not Ras. No. He will not go to the material Ras. Though he is a anachantadhi person, that means his mind is... Christianity is not pure religion. Yes, of course, that is not. So they left it. After all, Sri Ramakrishna Paramahansa has also left them. Yeah. And he did not stay there. He did not stay there. So that is the same thing. But I don't understand, because Krishna is not involved here. Because if Samanya Rati, Krishna is involved. Yeah. There an ordinary child in Mathura sees Krishna and runs after. So sometimes person is attracted to the opulences, and sometimes he is attracted to not to the opulences but to the matter, the eternal essential, eternal matter. Yeah. The eternal matter is Shri Krishna actually. So after all, he is related to that thing, yeah. Absolute reality. So, because the material thing is not absolute reality. So, he has given up them. Yeah. But he is not giving up the absolute reality. In Buddhism, Buddhism is not pure religion. No, of course, neither Buddhism, neither Christianity, Islam, that is not the... Because the eternal essence that is not described there. No. Partial is partial. Yes, partial, and the opulences of something is described there. Partial, but not related to Krishna is described. Yes, of course, the supreme reality is Shri Krishna. Supreme reality is Shri Krishna. In Christianity, example, partial explanation of tattva is described or not. So, partial. He has taken that, and he came to know that whatever I have realized in Christianity, that is not the supreme and eternal. That is not the final. But it is not complete. But it is a opulence of that Brahma Tattva. And we accept Ramakrishna as a only a Shuddharati, Samanyarati. We will take him as Shuddharati. Really? Yes. Yeah. Only Shuddharati, but not Rag Bhakti. Yeah. Rag Bhakti, yes. Such. Ramakrishna ko hum balki sadhani manenge. Partatva ke roop mein le rahe. स्वच्छारति तो उसको स्वच्छारति इसलिए कह सकते, स्वच्छा भी मान सकते हैं, स्वच्छा कहेंगे उसको, स्वच्छा इसलिए कि जिस गए वहां से उन्होंने उसका प्रभाव ग्रहण कर लिया, जहां गए उससे वहां से प्रभाव ग्रहण कर लिया, इतना उन्होंने मान लिया। तो चित्त निर्मल है, हाँ, चित्त जैसा निर्मल है तो वो स्फटिक मणि जैसे है, तो जिसके ऊपर रखा गया वही रंग आ जाएगा, मखमल जैसा है, मखमल का रंग उसमें पेपर वेट में आ जाएगा, पेपर वेट में कोई रंग नहीं है। नो नो दैट इज नॉट सुदर्शन विशेष, दैट इज द ऑपुलेंस ऑफ श्री कृष्ण एंड इन एज बुद्धिज्म सेज दैट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम शून्य जीरो एंड इट विल बी मर्ज इनटू द जीरो फॉर a moment we are realizing it as we cannot dip in the same river. We are saying that we are taking bath, taking bath in the same river, but it is wrong. The water in which we have taken bath, bathing, and the 100 cubic of water has flowed up there. And every moment new water is coming in the same way from shunya. The appearance is coming and it is merging into the shunya. Kshanika vigyan, for a moment one realization is being realized. Actually that is not that is a little flash only, and that flesh will not remain permanent, and that will go. And in Christianity and Islam, the God is having omnipower, omnipresence. He is omnipowerful. Even then, he is, and this creation is the only creation, and there was no other creation than this creation, and neither any other creation will take place. So if we will do our actions pious, then we will go to heaven, and if we have done our actions unpious and sinful, then we will go to the hell. So either we will go to heaven and then hell, and there is no other creation and neither other any chance to promote ourselves. But in Purva Janma concept, we always have this opportunity that we can promote ourselves and we can rectify ourselves. But in Christianity and Islam, we cannot do. While the judgment night will come, then all graves and all the persons, all the souls who are lying in that, they will awake, and the God will come, descend, and the God will come, and on one hand there will be Christ or Muhammad Sahab, and other side there will be the Kalam or the holy book, Quran or Bible, and who has done his actions accordingly to the books, he will be sent to heaven or he will send to the so there is no possible. And this life and this creation is the only, and no creation was previous, neither the in future any creation will take place. So that is very much very physical, and it seems very very much surfacial. In depth there is no thing. And his Brahma or his Ishwar is neither he is Sagun Sakar, neither he is Nirgun Nirakar. He is Sagun Nirakar. So Sagun Nirakar. So Ishwar has three types. One is Sagun Sakar, that is Srimad Mohan. He has all good एंड ही हैज ऑल साकार, इवन देन इट इज नॉट मेटेरियल. तो सगुण साकार. द ब्रह्म ऑफ ज्ञानीज इज निर्गुण निराकार, बट द गॉड ऑफ ए क्रिश्चियनिटी, गॉड ऑफ बुद्ध बौद्ध, गॉड ऑफ इस्लाम, दैट इज सगुण निराकार. दो ही हैज सम क्वालिटीज ऑफ निराकार, इवन देन ही हैज सम सगुणता ऑल्सो. एंड सगुणता एंड निराकारता बोथ आर कंबाइंड, एंड देन अकॉर्डिंग टू हिज वर्डिक्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिज डॉक्ट्राइन्स ही हैज गिवन, हिज प्रीचिंग्स ही हैज गिवन अकॉर्डिंगली, द पर्सन इफ ही हैज गॉन अकॉर्डिंगली टू देम, देन ओनली ही विल गेट द रिजल्ट. ही विल बी either he will be sentenced or he will be awarded, but nothing is there. So that is sagun nirakar. So actually we persons, or as we have that Shri Krishna is sagun sakar, so he is full of sweetness as well as he has the all opulences of all qualities in him. So everything he is having in him. So being sagun sakar, even he has the all qualities of nirgun nirakar, and the nirgun nirakar thing, it will be the main resource of anything. So Shri, by the way, the example of Shri Ramakrishna Paramahansa, he has experienced the everything. He has experienced the Buddhism, he has experienced the Christianity, he has experienced the Islam, and at last he came to the, he stayed at the position where Shri Bhagavati, Shri Kalima, he has the relationship with him. And when Shri Vivekananda came to him for some asking something, that I am in hot water and I am in the some physically some difficulties, so I will, how I can get rid of them, I can surpass those difficulties. And Shri Ramakrishna said to Shri Vivekananda, you go to Ma and ask him. And three times Vivekananda went to Shri Kalima Mataji, but he could not ask anything. And every time Ramakrishna asked him that, did you ask your, did you said your problem to Ma? And he said, no, seeing Ma I could not say, and I am just seeing the kindness and the that motherhood of Ma only. I am feeling only the motherhood of Ma, not I am not asking to him anything. Then you he said that you leave everything and you come to me and take my initiation, take my diksha. And then he made him and gave him that Shri Brahma Tattva. He is basically he is Jnani. So Brahma Tattva he described. सगुण निराकार को समझेंगे जैसे उसमें शक्ति तो है, उसमें कुछ इंद्रियां भी हैं, वो सुन भी रहा है. तो साथ में आसमान से खुदा उतरा और वो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, और उस समय जो ईश्वर का जो प्रतिनिधि है वह उन एक एक जीव को उसके सामने पेश कर रहा है, कह रहा है इसने ये काम किए, ये काम नहीं किए, और उसके हिसाब से वो उसको निर्णय दे रहा है कि या तो ये स्वर्ग में जाए, वहां पर वो पहले तो 71 बाईस तो जो है उनके चक्कर में एक बाईस तो कोई संभालना मुश्किल है, फिर अंत में जाकर के वो वहां पर भी मोक्ष है, अंत में मर्जर है, अंत में मर्जर है, पंत मर्जर में आनंद नहीं है, आनंद का सुख नहीं है. हाहाहाहाहा हम तो ठाकुर जी के चरण में है, काहे को ना रहे। और अंतश्चिंत जो देह है वो ही हमारा सामने प्रकट होगा। हमको का, हमको काहे को चिंता करनी है, कुल में कंफ्यूजन है। चलने चलने कहाँ कब पूजा करें, जैसे हम पूजा करते हैं विग्रह की, इसमें प्राण डाले जाते हैं। हाँ, प्रतिष्ठा की जैसे तुम किस पूजा करते हो, कितना निराकार की, कितना निराकार की पूजा करते हो, अजान किसको देते हो? हाँ, अजान किसको देते हो? फिर बात ये को सुन, वो सुनता भी है और नहीं भी सुनता है, सुना भी सुना रहे हैं, क्या करें, ये कोई कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उसका चित्त होगा। हाँ, नहीं, ब्रह्म बालों को कुछ देर के लिए सामान्य रति की प्राप्ति हो जाएगी, वो सामान्य रति हो जाएगी, वो शुद्ध रति है, इसको शांत रति कहेंगे, वो तीसरे नंबर की है सामान्य। और ये अभी चल रही है स्वच्छा, स्वच्छा का एक चल रहा था सामान्य, एक हुआ दूसरा जो है वो नहीं स्वच्छा, स्वच्छा है। हाँ हाँ, सामान्य स्वच्छा और शांति, ये तीन है ना, तो ये स्वच्छा ही। अब शांति की आएगी, वो अंत में ब्रह्म करके मानेंगे, और भगवत स्वरूप को चिन्ह में मानेंगे, इतना जरूर है, भगवत स्वरूप को प्राकृत नहीं मानेंगे। यस सर, Translation said when a devotee is lucky, a devotee, huh, like a clear crystal, becomes similar in form to that of the devotee to whom he is attached, it is called Swacharati. Yes. The Jiva Goswami in his commentary, he's telling verses 12 and 13 from 10th canto. Baba Pavargo, Brahma. There, when the material life of a wandering soul has stopped, ceased, O Achyuta, he may attain the association of your devotees. Yes. And when he associates with them, there awakens in him devotion unto you, who are the goal of the devotees and the Lord of all causes and their effects. This verse shows how devotee association acts as the seed of Rati. And then he says, the type of Sudarati previously mentioned, which produces such variety in a devotee, is called Swacha. So I always understood then a devotee who is progressing, heart is clear, but not fixed yet in stayi, in yes, a particular relationship, or priti, or shakta, yes, or what's up. Then he may sometimes associate with devotees who are very much in the, like when they hear, oh, how Mother Yashoda is controlling and binding Krishna, oh, I wish I could have that mood also. Yes, sir. Then he associates with devotees who are speaking about the glories of Pritaras. Uh-huh. Oh, if I can be, yes, yes, yeah, a servant of Nandababa. So, sir. So he's not fixed yet. Yes, yes. But that is the main thing. He's not fixed in any particular emotion. Yes. So yes, that's it. That is such. And it's his form is, the form of his heart is just like a very clear crystal. But how does Paramahamsa? So Paramahamsa is also this time, wherever he's not in the Vaishnava tradition. No, yes, he's not Vaishnava tradition, but he's Jnani. And he is actually Jnani, and he was not in any Vaishnava. Yes, that's right. But his heart was very much clear. Guru Shriman Mohan Lal ki jai. Jai, jai, jai. The Swachhara. So being Swachha, in which association he will come, the associate person, associate thing, yeah, will reflect and will impress him. And he gets the impression like that. But it is related to Shuddha Sattva. Yeah, but Shuddha Sattva. Shuddha Sattva means Shuddha Sattva. Brahma is himself Shuddha Sattva. So Shuddha Sattva is everything. Shuddha Sattva means that he is beyond the Trigun, three moods. Yes, Ramakrishna Mukha, jo Trigun hai, Trigun se pari. नहीं देवी तो मानेंगे वो तो मान कहीं विभूति के उपासक है ज्ञानी नहीं वो काली उनके काली होने पर भी काली माने वो कहीं देवी का स्वरूप नहीं है वो है ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है काली उनके और उनके यहाँ पर माने उनके घर में जो उपासना है वो राधा कृष्ण की है उनके यहाँ पर भी उपासना श्री रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पर भी अपने घर की जो उपासना है वहां पर जो विराजमान है वो भी राधा कृष्ण विराजमान है बगल में राधा कृष्ण को भी मान रहे ऐसा नहीं परंतु ब्रह्म तो सब हो सकता है काली भी हो सकता है राधा कृष्ण भी हो सकता है उनकी दृष्टि से हाँ नहीं माने कृष्ण को कभी विभस नहीं मानेंगे किसी दूसरी वस्तु को विभस कह देंगे माने कृष्ण विभस रस का विषय नहीं हो सकते हैं जबकि अन्य रसों के कृष्ण विषय हैं पंत कृष्ण दूसरे रसों के विषय नहीं है विभस रस का विषय नहीं है कृष्ण घृणास्पद कभी नहीं है कृष्ण स्वभावतः परम परम आकर्षक हैं इसलिए वे आकर्षक होकर के विराजमान है वे घृणास्पद नहीं है तो भक्ति रस में जहां विवत्स रस आएगा तो विवत्स रस का विषय होगा ये शरीर जैसे श्री रुक्मणी जी कह रही हैं कि ये शरीर हड्डी काम हर चाम का पिजड़ा है और इसका त्याग करके इसमें घृणा की भावना को धारण करके मैंने तुम्हारे साथ में प्रीति की है तो कौन ऐसी मूर्ख होगी जो कि रसात्मक तुम्हारा त्याग करके जो विषय हड्डी चाम हर चाम और मलमूत्र का जो आगार शरीर है उसमें सुंदरता देखेगी तो वहां पर विवश का विषय कृष्ण कभी नहीं होंगे विवश का विषय होगा जगत घृणास्पद और कृष्ण आनंद का विषय होंगे परंतु वो जगत की जो घृणा है वो कृष्ण के प्रति ममता को बढ़ाएगी ममता की पोषक होकर के विराजमान ये केवल अंतर है परंतु हास्य का विषय कृष्ण बन सकते हैं कि कृष्ण आंख मीटते हुए आ रहे हैं और उनका काजल जो है वो गाल के ऊपर फैल रहा है और उस समय एक गाल तो चमक रहा है और दूसरा गाल काजल फैलने पर काला हो रहा है और यशोदा जी मेरा लाल देखो सही कैसी ज्यादा कैसी सकल बना रखी है यशोदा आनंदित हो रही तो ये तो कृष्ण हास्य के विषय बन जाएंगे क्रोध के विषय बन जाएंगे उत्साह के विषय बन जाएंगे अद्भुत के विषय बन जाएंगे वे तो सारे भाव आ जाएंगे परंतु विभत्स के विषय कृष्ण नहीं बनेंगे कृष्ण को देख करके कई घृणा की भावना नहीं होगी कृष्ण हर स्थिति में परम सुंदर है कि मैं मधुराणा मंडनम नाकृति वे मधुरी लगेंगे ये कहने का मतलब आगे इसको स्पष्ट भी करेंगे रूप गोस्वामी जी स्पष्ट भी करेंगे कि विभस के विषय डिस्गस्ट के विषय श्री कृष्ण नहीं है कंस का तो रस नहीं है रसाभास है कंस यदि भाई का भाई के रूप में कृष्ण को देख रहा है तो वो रसाभास है कृष्ण भाई के विषय कभी है नहीं कृष्ण तो प्रीति के विषय है आनंद के विषय है परंतु मृत्यु और भोज पते कंस को मृत्यु की तरह से कृष्ण दिख रहे हैं तो ये रसाभास है तो वो रसाभास है हाँ रस के स्वरूप में कृष्ण व्यस्त नहीं है हाँ हाँ प्रेम और कृष्ण प्रीति को कहीं बढ़ाने में वो सहयोगी होकर के बढ़ा। बलदेव हाँ तो बासल्य गंधी, परंतु उनमें मेन जो है वो तो सख्य प्रीति है, मेन तो सख्य प्रीति है और बराबर की प्रीति है, परंतु बड़े भाई होने के कारण कहीं उनमें सुर सखा या हम अधिक बलवान हैं कन्हैया की हम रक्षा करेंगे, और यशोदा ने हमको कन्हैया को ये कहकर के छोड़ा है, सौंपा है कि बेटा तुम बलवान हो, शुण बल मम वाक्यम बालकानाम बलित्वम गिर जल वन मध्य रक्ष पुत्रम मदीयम, तू सारे बालकों में बलवान है इसलिए मेरे पुत्र की तू रक्षा करना, तो ये भाव धारण करेंगे, परंतु उनमें मूल भाव जो है वो सख्य का ही है, तो मूल भाव तो सख्य का ही है, परंतु सख्य गंधी है तो सुरद्रवती हो गई, यह दासी गंधी है तो वो प्रियता गंधी प्रीति हो गई, प्रिय सख्य हो गया, प्रिय नर्म सखा हो गए, और यदि रहस्य को जानने वाले हैं तो प्रिय नर्म सखा, तो प्रिय सखा प्रिय नर्म सखा सुर सखा और सखा, ये चार प्रकार की जो सखा है फिर बोल जाए। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय।